بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ متوففین دا باز اهل علم لیکلی چې مدنی سورت ده، او باز ویلی چې نه د اخر عیسی د دې مکی ده، اخر عیسی د دې سورت دا مکی ده. باز ویلی چې دا د مکی او د مدینه په منځ کې څه شوه، نزول شوه، لکه امام قرطبی او نورو ذکر کړي. او ایدا ولنې سورت ده چې مدینه منوره کې نازل شوه، بعض مفسرین وایي. مگر دا اته آیاتونه چې دینو دا مکی یا خیرنی اته آیاتونه، دا خیرنی اته آیاتونه د یو کم دیرشم نه چې ان الذین اجرمو کانو من الذین آمنو یزحکون، دا اته آیاتونه مکی چا پکې دام ویلو چې دا د مکی او مدینې په منځ کې نازل شوه. او وجد نزول د دې سورت مبارکه دا چې امام نسائی په خپل کتاب التفسیر کې د ابن عباس رضی الله عنهما قول ذکر کړي چې کله نبی علیہ السلام مدینه منوره ته راغی، کانو من اخبس الناس کیلن، نو مدینی وال ډېر بیکار او د خلکو نه په اعتبار د ناپود تول، ډېر ټګۍ مګۍ بازارونو کې وکول. نو الله دا سورت مبارکه رولې ګلو، نو د دې صورت نفس آغای پناپ دارنګي پتلا اکیل پیمانه کی بالکل انصاف شروع کو. او دې کې غنو سلفو ذکر کړي، فهم من او فناس کیلن الایو مهم هاذا، د دې صورت نزول نه راواله وای ترنه نه پوره پټوله دنیا کې دا سکیل او میزان نه چلی لکه سرنګي مدینه طیبه کې چلی. دیکھ رب العالمین دا خلق دا پار سخ وعید ذکر کرے چاغی پتول او ناب کی کمے کئی. و دغا مروا چی باز علماء کرامو دا گرو ویل للمتوففین، اصل کی تطفیف لغتن پمانا دا کموالی راضی. امام قرطبی وی دا تطفیف ماخوز دے دسنا، وی المتوفف ماخوز من التدفیف، او دا پا مانا دا راضی القلیل، پا مانا دا قلیل او دا لگوالی راضی. نو تدفیف دیتا وی چه بل تصور که کم ورکے، او چه دا غن علی نو دا حق نسی زیادت لی، دیتا تدفیف ہوئی. و بیادا چه دا تدفیف دا کیل او دا وزن پوری خاص دیو که نورو سیزنو کم نی. نو اهل علم ویلی چې نا دا په هر شي کې کمی او زیاتې راتلی شي. امام مالک رحم الله بوي په موطا کې دا حدیث ذکر کړي، او دا خپل قول ذکر کړي چې لکل شی وفاء و تدفیف، دا هر یو شی د پاره پورواله دی او کمواله. نو علما وی تدفیف فی الکیل والوزن والوضو والصلاه والحدیث، کمی پا پیمانا کی مرازی، پتلا کی مرازی، پا اودس کی مرازی، پا موس کی مرازی، پا خبرو کی مرازی. ہر یوشی کی بد کمی او دا زیادتی نزان ساتے، ہر خبرہ بدی دا قرآن دا میزان مطابق ہوئی. کد دین نا دے زیادتا ہو کن ام بے پختنا کی گیا، او کد کم دے ہو کن ام بے پختنا کی گیا، ام بے پختنا کی گیا، ہر خبرہ دا با پتول سرکے. لکہ دا حسن بصیر رحمت اللہ علیہ وان نے چاہ دا حجاج پسی خبری کھولے. حجاج وی د دې امت په ظالمانو کې اورې لوی ظالم ترشه. نو حسن بصری رحم الله ورته وی، الله کده حجاج نه داغه ظلمونو ته پوسبم کوي، او دا ته چې ورپسې سزيات خبره کوي نو تام غری پریزي نه تانه هم پختنه کوي. نو هر یو شی لپاره تدفیف وی، لکه یو سړی مسکول او رکو سجده پورا نه کولا. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی، لقد توففتا، وی تا حکم یو کو د مسکم حق چوادی پورا نو. نو دا وعید پا دیت بار دا ہر صد پارے که خبرہ کی کمے کے، کاؤدس کی کمے کے، دا آغی بارکی سزا دا اللہ وی ویلو للمتوففین، حلاکت و تباہی دا دا پارا دا کمون کو، چشے دا خپل شری حق نا کمائی، خبرہ یو شانتی داو دے دا آغی نا کمے او زیادے پکی کئی. او ویل پمانا د تباہی او د هلاکت راز، ویل په معنا د تباہی او د ہلاکت راځي. لکه امام قرطبی ویلن اے شدت او عذاب فی الاخرہ، سخوال د عذاب د اخرت کی. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما وی انه واد فی جہنم یسیل فیه صدید اهل النار، دا یو کندر په جهنم کې چېږي تب د اور والو دا وی نزوی بهيږي. الله وی ویلن کند د جهنم دا، یا ویلن تباہی او هلاکت دے للمتوففین، د پار د کم تول کوونکو. لین دین کی کمی کئ د خپل حق نا کم شی ور کئ نئی د پار الله وی تباہی. الذین دا هغه کسان دی زکتالو علی الناس، دا علی الناس کی پمانا د عند دا، ازکتالو کل چرئی پیمان کوی علی الناس د خلق سرا، یستوفون پرالی نو دو پرا غصو. امام قرطبی او ابن کثیر روی مانا دا یستوفون زیات اخلی، بل چزان لپی مانا لی نو دو سیر پزے پاوبان دی سیر لی. الذین دا حق کسانی ازکتالو علی الناس کل چرئی پیمان کوی خلق لا، یستوفون نو دا حق نسیوالی زیات اخلی. و اذا کالوهم او کل چه پیمان کوی دی غویتا، او وزنوهم یا طول کوی دی غویتا، یخسرون نو کمی کئی، بل چه پیمان او طول کئی نو کم ور کئی، او چه زان لا اخلی نو دا حق نسیو اخلی. اللہ و ادا سی خلقو دا پارا حلاکتا و تباہی دا. الا یظنو آیا خیال نکوی اولائک دغ خلق، انہم چی بیشک دوی مبعوثون، راپور تبکڑیشی د قبرنونا، لیوم عظیم د پار دا غورزلوی. دے چی کم د خلق لور کئی او زیات اخلی او پلین دین کے نقصان کئی، نو دا دی دا خیال نشتا چه دی بدا غلوی و رضی دا پارا دا قبر نرا پورتشی. او حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی وی خمسم بی خمسن، پینز خبری دا پینزو پا مقابل کی دی، پینز عذابون با دا پینزو خویون مقابل کی را نازلی. ما نقض قوم العهد الا سلط اللہ علیہم عدوهم، ندے مات کرے یو قوم وعدہ مگر اللہ پی دشمن مسلط کرے رہے. کم قوم چھو آدھا ما تکی دشمن با بھی مسلط کی گی. نبی علیہ السلام ہوئے تا سکر ادا خپل حکمرانان سمر خوف زدے، وہ ادا رہے ہند راغے انڈیا والا رال اللہ دا، اور ٹول اشپا پریشان ری پا تکلیف کی، ولی اسلامی وعدے ٹول ما تکی و ختمے کی. وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ، کم قوم چھ فیصلے کئی بغیر دا کتاب اللہ نا، نو پدائی کی فقر با اللہ ڈے رہے، فقر با ڈے رہے، احتیاجی برازی دا خوراک دا اشیاء و کمے برازی. نن فیصلہ کم جائے کہ نمان ذل اللہ وانے مسلمان ان کئی چھ دا کلیمہ وینو یہودی و انگریز نو بسو گیلہ ہو کیا خود دشمن دے دی. وَلَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، او فیصلہ کن کئی او قوم بغیر دا کتاب نا چلا را لے گلے مگر دائی کے فقر با عام کی. وَمَا زُهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِيهِمْ، بے حیائی زنا و لواتت پہ او قوم کی ڈیری گی او سرگندی گی نا، مگر دائی کے تواعود ناشنا ناشنا بیماری برازی وبائی امراض شورتوئے. وَمَا تَفَّفُوا الْكَيْلَا إِلَّا مُنِعُوا النَّبَاتِ، او کمین کئی او قوم پنا پا پیمانا و پتلکی مگر دائی با، یعنی اللہ دا اغفصلون نسکی آبت منکولشی، او قحطونه به پیرادی، او کم قوم چې زکات بند کی زکات نور کئ نو الله به په دوی باندې باران بندای، باران به بندای. د دیو جنا دا سخ وعید دا غ خلقو د پار چې پلین دین دې کی کمی او زیاته کئ. اتویل للمتوففین، هلاکت او تباہی دا د پار د کم تول کوونکو. الذین دا حق کسان دی اذا اکتالو علی الناس، چکل دی پیمانکوی علی الناس دا خلق سرا، یعنی زان لسشے پیمانکوی او دا بلن اخلی، یستوفون نو دخپل حق نسی واخلی. و اذا کالوهم او کلچ دی پی مانور کوی اغویتا او وزنوهم یا ورت وزن کوی یخسرون نو کمی کئی. د دې آیاتونو مبارکاو ست تفصیل مخ کې تیر شو او دا ویل شو چې ویل په معنا د هلاکت او د تباہی راځي. بعض روایتونو کې راغلي په بعض روایتو کې راغلي لکدا حدیث مسند احمد او امام ترمذی رحمهم الله ذکر کړي دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نا چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی ویل واد فی جہنم دا ویل یو کند د په جہنم کې یحوی فیه الکافر 40 خریفاً یو کافر چې غیل ور واچولې شي نو سلویخ کال بکت روان وي مخ کې د دینه چې دی لا دا غي ویخت ورسي. او دارنګه امام ابن حبان او حاکم دا حدیث دا سے ذکر کړي چې ویل وادن بین جبلے دا د دو غرونو په منس کې وکند دا په جهنم کې او کافر چې غیت ور غرزول شي نو سلویخ تو کالو پوری کتب روانو. او تاسو ته مخکې تیر شي چې تطفیح معنا دا چاته یو شی دا غد حق نه کم ورکول نو دا وایي د ناب او د تول پوری خاص نه بلکې د چا نه هر قسم داغ حق کا مول دیتا تدفیف ہوئی. لگا دینے کی تفسیر معارف کی مفتی شفیع رحمہ اللہ فرمائی دی اگا حدیث سے ذکر کرے چاہیے تو اشارہ شو و مفتی آوائی تدفیف صرف ناپ تول ہی میں نہیں بلکہ حقدار کو اس کے حق سے کم دینا کسی چیز میں ہو تدفیف میں داخل ہے. تدفیف صرف دا ناپ و تول پورے خاص نہ رہے بلکہ حقداران و تداغی دا حق نہ یوشے کم ورکول پا ار یوشی کی چیوی دیتا تدفیف ہوئی. او بیاوی پا قرآن و حادیثوں کی تدفیف پا ناپ و تول کی کمے دا اللہ و دا اللہ رسول حرام کرے. او بے دا حدیث دا موتا دا امام مالک رحمہ اللہ ذکر کرے چہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یو کسکت چہ اغپ مسکی رکو سجدہ وغیر کو رکو لنا او دیر زرزر مسکو لو ختم کو نہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی لقدت وففتا ویتا خدا اللہ پا حق کی تدفیف کو نو پدی تدفیف کیا آغا سڑے امراضی مزد اللہ یو حق دے دیتا حقوق اللہ ہوئی پاغی کی او سڑے کمے کئی. او دا حدیث امام مالک رحم اللہ پا موطا کی ذکر کرے نوئی پہ باب قائم کرے ویلکل شیئن وفا ان و تدفیف ہر یوشی کی پورا والے او کمی وی. او بیا مفتی سے وئی تر دی چی پموس کی پورا والے او کمیشتا پاودس کی پورا والے او کمیشتا دارنگ نور حقوق اللہ او حقوق العباد کی ام کمیشتا او دا کمی کول جرم دے او حرام دے دا کمی کول جرم دے او حرام دے. تر دی پوری مفتی سے لکھ لی یو مزدور دے یو ملازم دے او د سمرہ د وقت د خدمت چې د معاہدہ کړي کپاغي کې دے پټیږي پاغي کې کمی کوي نو دام په تدفیف کې څه شی داخل لے. یو علماء کرام دي او یو سړی ته دینی سزې موارث پاره شوی د امامت د درس و تدریس بعض مؤذن وی، بعض قاضی وی، مفتی وی، دخل ملازمت فرائضو کی کمی کول داد دی آیات کریمی دا حکم دلان دی داخل ویل للمتوففین. نو اللہ با دشمن پائی مسلط کئی او غالب کئی دی. نن تاسو تا گورا امت مسلمہ بانے نظر واچوئی دوا دی پورا والی نشتا. دیر کم خلق بزرگونو کی اوتن ہاں بتاسو گو رئی چاگا دوا دی پابند دی تارن چی پمونگ بانے دشمن مسلط دی او اغا دشمن غالب دی. نداد اللہ دا حبیب فرمانو چکل یو قوم او یو سڑے وعدہ ماتئی نو اللہ با پد دشمن مسلط کئی او غالب کئی وی. او کم قوم چی دا اللہ قانون پریز یو پنور و قوانین و فیصلہ کئی نو پدی قوم کی با فقر و احتیاج عام کی اور اس توی دا فقر و دا احتیاج یو خل تشریح کری دا حدیث تا سمخ کی اور دلو خودی دا پار اعادہ کوم چی حضرت مفتی رحم اللہ دا فقر و دا احتیاج یو دیر خل تفسیر کری. درم وای چې کوم قوم کې بیهایی او زنا عام شي نو الله به په دوی باندې طاعون اور نور وبائی امراض مسلط کړي. کم قوم چې پناپ او طول کی کمی کړي الله به په دوی باندې قحط مسلط کړي. او پنځمه خبره چې کم قوم په زکات ادا کولو کې څه کړي نقصان کړي نو دای به د باران د رحمت نه محروم کول شي. دا حدیث امام قرطبی ذکر کرے او بے ویلی دی چی خرجہو البزار امام بزار رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے او بے دام ویلی چی طبرانی شریف کی دا حدیث تے ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چی کم قوم کی فمال غنیمت کی غلا آمشی مال غنیمت نغلا کئی مال غنیمت غیل وی چی کافر سر مسلمانان جہاد کئی او کم مال لائن حاصل شدیت وی مال غنیمت نو ددا سی خلق و پزنو کی دو دشمن روب باللا چی او کم قوم کی چی سود او ربا عامشی نو پدائی کی با مرگ دیری خلق بڑیر مری او کم قوم چی پناہ پو طول کی کمی کئی نو اللہ بدا غین رزق کمی او کم خلق چې د حق نه خلاف فیصله کوي نو قتل و قتال او د وینو بیدل بام کی. او کم قوم چې په وادو کې غداری کوي نو الله به پای دشمن مسلط کوي. او به وی دی دا حدیث امام مالک رحم الله په موطا کې موقوفن ذکر کړي. بیا مفتی صاحب وی فقر فاقا قحط احتیاج سره وی بعض خلک وی وی چې دا کارونه خوډیر دي خورز خوډیر شوی ناوی د رزق نه محرومیدل دادی چې هغه موجود دی خو تی خوړې نشي استعمالولې نشي الله په داسې بیمارو کې مبتلا کړي. یا وی د قحط یو صورت دام دی چې اشیاء د ضرورت مفقود شي او ډو ملاویږي نه یا ملاویږي خو دومره ګران دي چې دا هغې اغستل تا ته مشکل دي. او به دام ذکر کړي چه اصل کې احتیاج او فقر سره وای چې خپل کار تا په تکلیف رسی به لیکلی وینن مشاهده دار چون کې مونږ دین پریخه نو د نړۍ نه راواله تر کلمې پوری په مونږ پابندی ده پاغي باندې پابندی ده. ته وی ګورې نه پسې رسولو کې ته آزاد نه پاغستو کې آزاد نه په سفر کولو کې آزاد نه دا دومره پابندی ویلې دي وای هر یو کار چې کې نو دفترونو باندې وګر زید افسر نراواله تر چپړاسي پوری مینتو نه وکې دا غفقر او احتیاج دی. ورنه مسلمان باندې خود اسلام او د دین د وجه نه دا پابندی نشتا چې دا ملک دی او بل ملک دی دی وطن ناراضي بل وطن ناراضي دا ټول د فقر او د احتیاج او صورتونه دي چې مختلفو طریقو سره د اعمال او سزا ملاوي. الله وی ویل للمتوففین هلاکت دی د پارا د کم تول کوونکو الذين ذاهق كسان دي ذقتالوا على الناس چې کله پیمانه کوي دی علی الناس علی پمانه د عند الناس د خلق سره، یا نظام د پاره یو شی پیمانه کوي د خلق سره، یستوفون نو د خپل حق نسی واخلي. و اذا کالوهم او کله چې دی پیمانه ورکوي غویتا او وزنوهم یا ورته وزن ورکوي، یخسرون نو کمی کوي. الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا خیال نکوی دا خلق چې دای بګنی د قبرونو نه راپورته کړی شي لیوم عظیم، د پاره د حساب کتاب دا ورځ لوی. یوم یقوم الناس فکمرس، چوبه دریږي خلق د قبرونو نه لرب العالمین، د پاره د پالونکو د مخلوقات. دا ابو هريره رضی الله عنه قول دې د امام قرطبی ذکر کړي چې نبی عليه الصلاة والسلام یوزل جهاد او غزات لاړو، اوزان نرستوی امیر جوړ کړو سبا ابن غرفتا رضی الله عنه. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وی چې موږ واپس رالو نو موندو چې د سبا مسکولو، نو پر صحابه کرام وګد ګد مسکولو د سنت طریقې مطابق. نن په هر شي کې کمی راغله، نو وای پړومبی رکعات کې سوره مریم ولستو، پړومبی رکعات کې سوره مریم ولستو. او دا موږ کوشش کوي، دا خبره فقهاو لیکلي چې کله دا وای یو خو یو سوره داسې شروع کوي چې ټوله ختم وای، او کله ختمول اراده ني نو داغه اخر نه شروع کوي چې ختمي. اکثر حافظان امامان د جہالت او ناپوئی د وجنه یو آیات دیو زین راوالی په یو رکعت کې بلبل زین راوالی. دې ته زمونږ علماء لیکلي چې دا مکروه تنزیه دي، او په دې مشوال کول بیا خاص کر په مسکی دا زمونږ ربی مومن کې دا ترتیب راغله. دا ربی مومن کو ربو ریدا په پورو او مسائل باندې مشتمل نه لباز قاری اندازي کوي، خاص د ماخام مخصوصن دعا آیاتونه یو زین وای ناغه بیا پری بیا بل صورت نه شروع دا کراحت تنزیهی ری. یو صورت دی شورو کو نصر نی شورو کا لس آیاتونا دی پیو کی ہوئی نو بیا ورپسی یو لس پینزر پا بل رکات کی ہوایا، یا کت خام خواوی چی دی صورت نسوام بل نوام نو یو پینزا آیاتونا چی دی صورت اخر کی پاتی دی داوائی صورت ختم شو نو بیا بل زین صورت شورو کا. زن اغا آیاتونا دی چا پا حدیث کی راغلی چی نبی علیہ السلام یو آیات کریمہ دی یو صورت نراغست بل لبلنا اغه منقولی شه د خپل ځای پورې خاص ده. لکه د سبا په مسکی نبی علیہ الصلات والسلام د سوره بقره دا آیات کریمه پړم بنی رکعات کې بد فاتحه نه پسوی قولوا آمنا بالله وما انزل الینا تر اخره پورې، او په دویم رکعات کې به د سوره فاتحه نه پس د سوره آل عمران آیات وی قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، دا منقولی دي. نو دغه یک څوک عمل کوي نو دا بلا کراهت بلکې سنت طریقہ. او اس یو یاد دیو زین راغسل په یو رکعات کې بل بل زین راغسل دې تفقهای کرام سو ویلي دې ته کراهت تنزیهی ویلي. او باز حافظان چې لوی تراویح نه کوي وړي وړي کوي نو هغه یو تماشه تراویحو کې جوړ کړي لنډ آیاتونه دیو زین او دورا والی نظر رکعات لرش نو بیا د بل زین او دورا والی نو بس په یو لس دولس منټه کې غشل رکعات تراویحو کې او پځه د ثواب ځان او خلق د ګناه مستحق جوړ کی. نو ایمونګه دا امیرو مندو چې د ثواب موږ کول اول رکعات کی سوره مریم وې، او په دویم رکعات کی سوره متوففین وې. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وای چې ما ته خجون کې پته و چې بازار کې فلانه داسې کاروبار کوي فلانه داسې، نو چې کله وې چې ویل للمتوففین نو فاقول فی صلاتی ویل لابی فلان، وای ما په مسکی زړه کې وای چې الله وای چې ویل للمتوففین دا فلانه فلانه چې غلط کاروبار او کم ناپ او تول کوي دل خو تباہی او بربادی کوي. او به وی باز خلک داسیو وای کان له مکیلانه اذا اقتال اقتال بالوافی و اذا کال کال بالناقص، باز وای دوت ناپ ناپ یعنی پیمانه ساتلی او په خوا به وګیو، نو چې کله به اغستونو اغټ به راواغست، او چې کله به ورکول نو غبل به راواغست غبل به راواغست. نو دې کې دغه سزا الله رب العزت ذکر کوي. الله وی دی خلق دا خیال او گمان نشتا چې دای بګنی په ورځ د قیامت د قبرن را پورته شي چې لین دین غلط کای او ځان له آخرت بوج جوړی. او دې کې امام ابن کثیر دا آیات د تفسیر مطابق ګڼ احادیث را جمع کړی. یوم یقوم الناس لرب العالمین د لاندې ډیر احادیث را جمع کړی. لومبنه حدیث د موطا د امام مالک رحم الله ذکر کړی. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وی نبی علیہ السلام فرمایلی چې را پورته بشی خلق په ورځ قیامت د قبرن د رب العالمین د پاره نو دم رهبت وی تر دې چې پټ بشی یو د دوینا په خپل خلو کې الا انصاف او زنه هی د نیمو غوګلو پورې سمو خیال له الله بندگانو چې سړی گریوان کیو ګوري چې د هیبت د وجنه تمر خلی رواني چې یو سړی په خپل خلو کې تر غوګونو پوری دوی. دا حدیث امام بخاری رحم الله ام ذکر کړي او امام مسلم رحم الله ام ذکر کړي چې پکم اورز بخلق د قبر نرا پورته شي او دی صاحب کتاب د پاره به الله ته ودرو لشي نو تر دې چې ډوب بشي او غائب بشي او د دوی نه پخپلو خلو کی ترنی مغوګونو پوره. دارنګ دا حدیث د مسند احمد نه ذکر کړي ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تے وہی ماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا چے فرمائے پکمر چوبدری کی خلق دے قبرن نرا پور تے بشر رب العالمین تا نوئی خلی براشی تردی پوری چے د باز سڑو خلی بتر غگن دینی می سے پور دورس. دارنگے بل حدیث ذکر کرے د مسند احمد اور آوی دے مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارک صحابی و ایماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چکل ورز دا قیامت شی ننور برانیز دیکلے شی بندگانو تا حتی تکون قدر میل نو میلے دا یو میلو دا دو میلو نو پا فاصل بشی دا نور نو دا نور با بالکل خلق میلی کئی نو خلق با پخلو کی شی او خلو کی بسم رئی قدر اعمالهم سمره چې د چان آکار عملونه دومره بخلو کی وي نسوک بخلو کی تر دی گیټو پوری و منهم من یاخذه الى رکبته او د چا خلی بزنګونونو پوری او د چا هغه خلی بدی دی پوری کمزه کې سړی لنګ او پرتوک تړي او د چا هغه بالکل نبی رحمه السلام فرمایي دی خلی تر رسوله کا واګی چې سړی لاچه. او دا حدیث امام ابن کثیر وی امام مسلم رحم الله ذکر کړي او امام ترمذی رحم الله ذکر کړي او دواړو د حضرت عبد الله ابن جابر رضی الله عنه ذکر کړي. دارنګ حدیث ذکر کړي د مسند احمد ابو امام رضی الله تعالی عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی رانیز دی بشینور پرز د قیامت پاندازې دی یو میل او ویزاد فی حرها کذا و کذا او د دین ور په گرمی کی بزیادت وکړي شي دمر او دمر چغا الله او د الله حبیب ته معلوم نو داغی د وجنا دا کپرای بداسي خټکی کی لکه کټوی چې سکی اور ور د لام نیبلی یو خټکی نو خلق بخلو کی شي علا قدر خطوایا پاندازی د گناهونو د دوی د چا خلی به تر گیټو پوری وی او د چا به تر پندو پوری د چا به د بدن نیمی پوری رسی او د چا به بالکل خلی تر رسی. او دا حدیث په ګڼو طریقو سره ذکر کړي او دام باز روایاتو کراولی کی دی خلو کی بسمرا ولاړو نو یو حدیث کی دار آغلی یقومون سبعین سنه لا یتکلمون او یا کال ابو ولاړی او خبرې به نشي کولای د هغه په وجه چا دام ویلي چې درې سو کال ابو ولاړی یو روایت کې راغلی سلویخ کال ابو ولاړی یعنی د اعمال په اعتبار څوک به سلویخ وي نو څوک به او یاوي څوک به درې سو کال وي او دا په هغه ورځ کې به صحیح مسلم شریف حدیث کې راغلی دا به په هغه ورځ کې چې دا هغه اندازه 50,000 کال وي داغی اندازہ 50,000 کال. او نبی علیہ الصلات والسلام او صحابی توی ابن ابی حاتم دا حدیث ذکر کرے امام ابن کثیر سے نقل کرے ابو هريره رضی الله عنه وای چې نبی عليه الصلاه والسلام بشير الغفاري ته ویلي رضی الله عنه تا وی كيف انت صانع في يوم يقوم الناس فيه 300 سنه لرب العالمين من ايام الدنيا وی ته وسنګ کې چې کله وخلق الله توذريږي درې سو کال رب العالمين ته مخامخ ولاړ درې سو کال دا ورځ د دنیا نبا دا اسمان نس خبر راضی او نبا دای بارکی صفیح سلکی نا حضرت بشیر لکا رسول اللہ تی تقوز کنا غم عجیب جواب ورکو وی المستعانو اللہ بس اللہ نا مدد غفتل شوی اللہ نا مدد غورو نبی آورت دا اللہ حبیب ہوئی وی خکل چی تبی سریبانی فریوزی نفتعوذ باللہ من قرب یوم القیامہ وسوء الحساب فبی سرچی فریوزی نفناہی غور دا اللہ نا د سختو د ورځې د قیامت نه او د ناکارۍ حساب د سترباني چې پریږي نو دا سوچو لکوا د قیامت نقشه ځان لمخې لکوا او دا غې د هیبتونو نه د ناکار حساب د ورځې د قیامت نه پناه هوا او سنن ابو داود شریف کې دا حدیث راغله چې نبی عليه السلام کان یتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامه نبی عليه السلام په پناهي غوښتا داغ تنگئی د مقام نه پورز د قیامت باندې یا الله ما د قیامت د مقام د تنگئی نو ساتي نو د اعمال په اعتبار دارا پور تکیدل وی نبی علیہ الصلات والسلام ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کله تہجد بشورو کړ قیام اللیل نو لکسرن سبحانك اللهم وبحمدك ولا اله غيرك پوری سنا د دې په ځای نور ډېر دعاګانې راغلي کله به دا څه کول چې تهجد به سورو کل یکبر عشر لذلی به الله اکبر او بیا به لذلی الحمدلله او بیا به لذلی سبحان الله او بیا به لستری استغفر الله او بیا به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامه اے بے اللہ بخن را لو کی ما ته ہدایت کی ما ته دخل طرف نہ رزق را کی اللہ ما معاف کی او په اخر کې بے پناہی او غفتا د تنگ مقام د ورځې د قیامت چون کې دغه موقع د سوال د قبلې دود او جی بیا په مسکی ولاړې او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په الفاظ او د ارحم الراحمین نغواړې نو دغه شان به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو او بعض اهل علم لیکلي چدا وګدواله او لنواله اگر چدا مالو په اعتبار د خباز کافرو پورې خاص کړي صحیح کامل مؤمن چې دنیا کې دا ژوند د قران او سنت مطابق دی امام قرطبی لیکلي پاغی باندې بدارز بلند شي پاغی باندې دارز بلند شي امام قرطبی وای ويهون علی المؤمنین قدر صلاتهم الفریضه په مؤمنانو باندې بدارز دمر لند شي دمر لند بشي لک سمره وخت چې دی فرض مستل ځکه الله قران کې ویلي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون الله وی خبردار واوري زما په صحیح دوستانو باندې پرز د قیامت نه به غم وي نه به يري نه به خفقان او بیا وی متقیان څوک دي چې دای کی ایمان دی او کامل تقوا دی دا نه چې زمونږ د طبیعت او د خواهش مسلمانی ده څنګه چې مشکل له څنګه موادونه دي څنګه مو اخلاق دي څنګه معاملات دي نه الله وی الذین آمنوا وکانوا یتقون چې چا کی ایمان دی او صحیح کامل تقوا ده نو په دای بدارز لند شي رز بلند شي لکه حدیث ذکر کړه مرفوعا چې نبی علیہ السلام فرمایلی انه لا یخفف عن المؤمن حتى يكون اخف عليه من صلاه المكتوبه يصليها في الدنيا فمؤمن بد قیامت رز لند شي تر دې چې ډېر بلند شي دا غفرز مزنه چې دې په دنیا کې اوته نو په کامل مؤمن د قیامت رز به دم روي لکه فرض مز چې دې سمره وخت کې ادا کړي او په کافر وب پنځوس درشي پچا بد دین لند د اعمال په اعتبار باندې د اعمال په اعتبار باندې بس کیږي دارز دوگی ورنتا سوا و ریدن چی پنزوز در کالا با یو خلق با اللہ رب العزت تودری ابن عمر رضی اللہ عنہ ویداو لسطو دا آیات امام قرطبی وی چې ویل للمتوففين تر دې چې دې دل را رسید یوم یقول الناس لرب العالمین نو دور او جړل حتا سقط وا چې به هوش رو غرزه او درست قرات نه بن او به وی ما د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نو ریدی چې کله او بدری کی پورز د قیامت خلق رب العالمین تا باغ اورس کی چداوی 50 زره کال اندازه وي نو د چا خولی به تر دې کی دوی د چا به زنګونونو پوری وي د چا به لنګ او د پرتوب د زیونو پوری وي د چا به سینې ترارسی د چا به غوګونو ترارسی تر دې پوری چې باز کسان به په خولو کې داسي ډوب شي لکه چیندخت په وو کې ډوب شي داسي به خولو کې ډوب وي او مؤمنان مسلمانان په امن او امان وي. نو دی آیات کریمه کې الله رب العزت خپل بندگان د پیشی د ورځې د قیامت نه یری الله دې قیامت نقشا داغی یر زمون استاد سجنو کی واجئی دہا غچا حال میان کو چی پناک او تول کی کمیں کئی.